Ja, vær så god. Ja, morgen. Jeg skulle ha en plate med den svenske gruppen Bjelland, ja. Har du den? Ja, den har vi her. Skal vi se. Akkurat. Ja. Ja, det denne her. Kan jeg få høre på den? Høre på den, ja. Det skulle gå litt bra, det, tenker jeg. Ja. Ja, øretelefoner, hvor har du... Ja, har du ikke med dem øretelefoner, altså? Jeg har med meg øretelefoner? Ja. Nei, det har jeg ikke. Det skulle jeg ha hatt med øretelefoner, altså. Ja, det klart, det skal du ikke høre på platen nå. Jo, men jeg trodde dere hadde øretelefoner. Ja, det ja var vi har øretelefoner her, men de til salgs. Altså, vi selger jo de, vi låner jo ikke ut øretelefoner. Er det ikke det? Nei, skulle bare mangle. Det jo en plateforretning, det sånn. Vi låner ut det. Vi kan jo ikke, vi selger jo ikke brukte øretelefoner. De blir jo brukte, da. De går jo så fort i stykker, disse her, sånn at det har vært helt umulig. Vi kan ikke selge øretelefoner som har gått i stykker. Hvordan skal jeg da få hørt på platen? Ja, de får kjøpe et par øretelefoner, da. Vi har flere her. Ja, vi har det billigste her. 175, det disse her. Kjøpe øretelefoner, ja. Disse her, de veldig fine. Ja, hva koster de billigste, da? 175, det disse her. De veldig fine. Få de, da. Ja. Ja. Ja. Da... Sånn, ja. Kan vi sette den på den bare, da? Sånn. Ja, sånn, ja, akkurat. Sånn, ja, får vi se. Ja. Ja. Ja, kommer den snart? Jeg hører ingenting, jeg. Jeg hører ingenting, det ikke noe rart, det. De må jo ha platespiller. Ja, har de ikke platespiller her heller, altså? Jo, da, vi har platespiller også. Vi har alt fra 700 kroner opp til 3000 kroner. Ja, kjøper platespiller. Ja, mener at jeg må kjøpe platespiller også, altså? Ja, selvfølgelig. De kan jo ikke... Ja, selvfølgelig, vi kan jo ikke bruke noen av våre platespillere her, sånn. Skulle vi bruke de hver dag til alle de kundene som kommer inn her skal høre på plater, så ville jo bli gå i stykker, det ville bli brukt, og det var jo helt forferdelig. Ja, hva koster dette, da? Ja, vi har altså fra 700 og 80 til 3. Ja, få den billigste, da. Ja, den er denne her, den skal vi se. Her, ja. Ja, nå får jeg sette på meg her, da, så får jeg høre. Ja. Ja, sett på platen, da. Sett på platen? Vi har jo ikke kjøpt den enda, de må jo kjøpe den først, selvfølgelig. Jeg må jo få lov å få høre på den før jeg vet om jeg vil kjøpe den, ikke sant? Og de er ikke sikre på om de skal ha den, altså. Nei, må jo få høre på den først, ikke sant? Gutter, her nok en sånn fyr som står og henger og bare skal høre på plater uten å kjøpe. Sånne folk har vi ikke brukt for her i butikken, skal jeg si dem. Ja, men hør, jeg har jo betalt tusenvis av kroner for et stereoanlegg for å få høre på denne platen, jo. Unnskyldninger, det sier de alle sammen. Det bare en ekstra service vi yter kundene, for å få lov til å høre på. De tror dette et vanlig diskotek, eller? Vi står ikke her og så spiller plater for folk som... De av våre lyttere som hørte vårt forrige program kjente kanskje igjen denne sketsjen. Det var nemlig den musikksketsjen som skulle vært sendt i det programmet, men som ikke ble sendt da, fordi den ble utvekslet med en sketsj fra dette programmet, som altså ble sendt forrige gang i stedet for den sketsjen som ble spilt nå. De av våre lyttere som ikke hørte vårt forrige program vil vel ikke ha savnet denne sketsjen forrige gang, derimot vil de muligens ha savnet den forrige sketsjen denne gang. De av våre lyttere som ikke hører dette programmet heller vil sannsynligvis ikke savne noen av sketsjene, og er vel formodentlig ikke våre lyttere i det hele tatt og kan følgelig ha det så godt. De av andres lyttere som vanligvis ikke hører på dette programmet, men som tilfeldigvis hører på det i dag fordi de liker musikken og er lei alt pratet, kan også trekke et lettelsens sukk, nærmere bestemt Judy Truk, med låten Molly. As you roll down the beach, brushing your fingers through the pebbles and rain water, you wanted to be stand there hoping, longing to find him again. Molly, can you hear him? If you break through that shell, it would suit you so well. Molly, hear him calling with his tales of the sea. Was here yesterday, looking for romance, laughter, before he sailed away. His boat docked in your bay. He wanted all your favors you could not find. Molly, can you hear him? If you break through that shell, it would suit you so well. Molly, can you hear him? you so well.